إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خطبة اليوبيتا دوزانغو إسلام إلي زنغمزيا حق ميلي كتك حق زمتوم صلى الله عليه وسلم juu ya kila muislamu. Tulizungumzia haki ya kumuamini mtume sallallahu alayhi wa sallam, na pia tukazungumzia haki ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo ni haki nyingine ya tatu, ambapo ni taatuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haki ya kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Islam, zimekuja katika Qur'an aya nyingi zinazoamrisha Waislamu wamtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hii ndugu zangu Islam, wallahu aalam, sababu yake ni kwamba kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo alama hai, ndiyo alama hai ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu hakuna maana ya kumuamini, hakuna maana ya kumuamini, hakuna maana ya kumpenda bila kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kutekeleza amri zake. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwanzo wa suratul Anfal yaqulu ta'ala yas'alunaka 'anil anfal قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Mtiini Allah na mtume wake mkiwa nyinyi ni waumini. Idhan, kwa aya hii inaonesha kwamba kumtii Allah na mtume ndio alama ya kuamini. وأطيعوا الله ورسوله in kuntum mu'minin, mtiini Allah na mtume wake mkiwa nyinyi ni waumini. Kwa hiyo alama kubwa ya kumwamini Allah na mtume wake ni kuwatii. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ameleta asalib nyingi zinazoamrisha kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na nyingi katika asalibu hizo Allah subhanahu wa ta'ala amewaita Waislamu kwa jina wanalolipenda. Allah subhanahu wa ta'ala amewaita Waislamu kwa jina zuri na jina ambalo kila Muislamu analipenda, akisema ya ayyuhalladhina amanu. Kila anapoamrisha kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam anaanzia nida hiyo ya kuwaita Waislamu kwa jina zuri wanalolipenda, ya ayyuhalladhina amanu. Walidhalik ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ابن مسعود رضي الله عنه أنسيما ukimsikia Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu tega sikio lako, kwani hiyo ni amri Allah, ni khairi Allah anaiamrisha au ni shari Allah anaikataza. Idha sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladhina amanu fa asghi sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi au sharrun yanha anhu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi anazoamrisha kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam anaanzia kwa nidaa hii ya ayyuhalladhina amanu. Katika suratu an-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale viongozi wenu. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Katika suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كتك سورة محمد الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هكذا الله سبحانه وتعالى أنافي أمرش طاعة يمتم صلى الله عليه وسلم كتك آية نينجي. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول تتبعت لفظ الطاعة في المصحف فوجدته 33 موضعا. Nimefuatilia fuatilie lafzi la kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam nikapata kwamba ni mara 33 Allah anawaamrisha waislamu na umma wamtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Tatabatu lafza ta'a fi almushaf fawajadtuhu 33 mawdhi'a. Aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala hizo anaamrisha umma wamtii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Bali aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anakutanisha taa yake na taa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha kwamba taa ya mtume ina nguvu zile zile za taa ya Allah. Kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, nguvu zile zile. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul nisa yaqul man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Mwenye kumtii mtume ndio amemtii Allah, na mwenye kukataa hilo basi atukupeleka kwamba wewe ukihifadhi na kutawalia mambo yao. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنيك تا طاع هيو تواتي سيسي ووي هيكوهوسو عذاب تتكايو مواذيبو هو أتكيك تا طاع ياكو. الله سبحانه وتعالى كتك آية هي أميد علي طاع ياكي نطاع يمتومي نكيتو كيموجا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. Allah amejaalia taa yake na taa ya mtume ni kitu kimoja, nguvu zile zile za kumtii Allah ndio kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hakadha al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala jinsi alivyoamrisha haki hii ambayo kila muislamu anatakiwa amtekelezee mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali umma mzima unatakiwa utekeleze taatul rasuli sallallahu alaihi wasallam kama wanavyomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislam, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha taa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, pia Allah subhanahu wa ta'ala akatahadharisha kumwasi mtume sallallahu alaihi wasallam, akatahadharisha kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam katika amri zake. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi surati An-Nur, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Na watahadhari wale wanaokhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, watahadhari isije ikawapata fitna au ikawapata adhabu kali inayoumiza. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake tafsir al-Quran al-Azim yaqul, falyahdhar walyakhsha man khalafa shari'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam dhahiran wa batinan an tusibahum fitna ay fi qulubihim min kufrin au nifaqin au bid'a. Watahadhari wale wanaokhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam isije ikawapata fitna. Ibn Kathir rahimahullah anasema fitna hiyo fi qulubihim, katika nyoyo zao. Fitna gani? Min kufrin, ukafiri, au nifaqin, au unafik, au bid'a. Watu wanaokhalifu amri za mtume sallallahu alaihi wasallam watapata fitna hizo, moja katika hiyo, aidha ukafiri au nifaq au bid'a, a'adana Allahu min aljami'. Thumma qala au yusibahum adhabun alim, qala fi ad-dunya, au isije ikawapata adhabu kali inaumiza hapa duniani. Adhabu gani? Biqatlin au haddin au habsin au nahwu dhalik. Adhabu ya duniani aidha ni kuuawa au kupigwa hadi au kutiwa ndani yakafungwa, na mfano wa adhabu hizo na fitna hizo. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Hii ni kukhalifu tu taa na amri za mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, kukejeli ndugu zangu Waislamu? Je, kukejeli sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam? Moja katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtu anaikejeli, wacha kukhalifu, kukejeli. Mtu anasema sunna ya kuvua viatu makaburini, vaeni viatu mtapata ukimwi, mtachomwa na miiba, mtachomwa na vigae. Hadha stiza, ni kukejeli sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. As-sunna wahi, sunna ndiyo wahi, sunna ni Uislamu. As-sunnatu hiya al-islam wal-islamu huwa sunna wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Wewe unasema sunna italeta ukimwi? Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika Muislamu atahadhari, alinde ulimi wake na kufanya istihza sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wamezoea kukejeli sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu wanajiita ni watu wa sunna. Wamezoea. Mtu wa sunna gani anayekejeli sunna katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na huku ni wahi kutoka kwa Allah? Nani mtu wa sunna anayekejeli isipokuwa kwamba ni mtu wa bid'a? Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Ndugu zangu Waislamu, al-khulasa ni kwamba taa, kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo alama ya kweli ya kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo alama hai na alama ya kweli ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. ama kumkhalifu mtume sallam ni alama kubwa ya kwamba mtu hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Mnakhalifu sunna halafu mnadai kwamba mnampenda mtume sallam, aina almahabba, aina ta'a walmutaba'a walmahabba? Kama yule anayemwasi Allah subhanahu wa ta'ala akadai kwamba anampenda Allah, yeye anamwasi Allah na huko anadai anampenda Allah. Walidhalik qala alqa'il ta'si alilaha wa anta tudhhiru hubbahu hadha la'amri fi alqiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان من هذه الأمة على غير السنة وهو يظن أنه في السنة فرده إلى السنة ليكون من أهل السنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.